Täällä on jos limitat ja lankka muutun sisässä teema. Benvinguts una setmana més a l'EITI, el programa de Ràdio Trinitat Vella 91.6 FM, on intentem fer un repàs a la millor actualitat, la millor música dels anys 80. En el seu moment sí que va ser actualitat. Ja saps que si vols participar tens moltes vies de contacte, entre elles el telèfon que és el 933456454, 933456454. I si no, a través del Google poses EITI i et sortirà el blog, el Facebook. I si ets una mica mandrós i no vols googlejar, ben fàcil, www.rtv-fm.com. És la nostra web, la web de la ràdio. Aquí ens visites. A part de la informació de l'EITI, tindràs informació de tots els programes de la casa. A la zona de baile, volumen al màxim, el puede entrar, etcètera, etcètera. Així que no tens excusa. I comencem aquesta tarda, ens plantem en 1980. I aquests primers tocs de piano ens porten al famós Video Killed the Radio Star, la formació Buglers. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young it didn't stop you coming through. Video killed the radio star. Pictures came and traslladem a la Bella Italia per sentir un tema de 1981. Ens la portava Franco Battiato. El seu títol, Centro di Gravità Permanente. Una vecchia bretone con un cappello, un ombrello di carta, di riso e canna di bambù. Capitani coraggiosi, furbi contrabbandieri macedoni. Gesuiti euclidei, vestiti come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di un certo centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Battiato, Centro di Gravità Permanente. Saltem a 1982 i sentim la formació Bowstone Gang amb aquest Can't Take My Eyes For You. Thank you.

Era el tema Can't Take My Eyes Off You. La formació Boys Town Gang. 1982, i ara saltem a 1983 per sentir la versió original d'un tema que va sonar aquest dilluns en el Zona de Baile. La formació és Real Life i el seu títol Send Me an Angel. We'll be right back.

Seguim avançant. Ens plantem a 1985 per sentir una de les formacions que personalment m'agraden. No el look, no la roba que duien, però musicalment sí. Són els Chandal Mother Talking, amb el famós You're My Heart, You're My Soul. Quan Mother Talking, els seus xandals de tàctil, les ombreres fins més amunt del crepat del cabell, ens portaven aquest You're My Heart, You're My Soul. Jo crec que en els 80 hi havia molts videoclips que es podrien haver estalviat. La música vale, però els videoclips es podrien haver estalviat. Un altre dels productes Mother Talking, en aquest cas en l'any 86... I a la Sissy Catch, un dels seus grans temes va ser aquest Heartbreak Hotel. Veieu com tenien calés per comprar-se més que xandals? Shadows of the dark, we're living and we lost without love, we're living and se'ns va tirant el temps a sobre i les cançons s'acaben soles, perquè sí. Ens traslladem a 1987 per sentir una de les formacions més estranyes, perquè tenen grans, grans èxits i cançons que desapareixen. Com per exemple aquesta, I Still Haven't Found What I'm Looking For, You Too. Cançó, I Still Haven't Found What I'm Looking For. I si no, com deien els amics de l'informal, si la cosa està mal, me voy a Sacedón. Passem a 1988, que ens comença a acabar el programa ja. I anem a sentir el The Proclaimers. I'm gonna be... Well, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I heave her, yeah, I know I'm gonna be the man who's heavering to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more to be the man who walked 1,000 miles to fall down at your door. And I'm working, yes, I know I'm gonna be the man who's working hard for you. Money comes in for the work I do. I'll pass almost every penny on to you. When I come home, when I come home, oh, I know I'm gonna be the man who comes back home to you. And if I broke, well, I know I'm gonna be the man who's growing older you. But I would walk 500. Marxem a 1989 per sentir un tema que és de l'any 78. Sí, sí, aquí ja l'estem liant, com sempre. Anem a sentir els Bonnie M. Ja dic, aquesta és la versió de l'any 89 del famós Rasputin. Thank you. his drinking, lusting, and his hunger for power became known to more and more people, the demands to do something about this outrageous man became louder and louder. Nosaltres ens acomiadem amb un tema que va ser original del 82 a mans dels Survivors i que en el 2006 la formació Crew 7 ens va portar aquest The Eye of the Tiger. Nosaltres ens acomiadem fins la propera setmana. Fins llavors, adeu! Spring in the night, and he's watching us out of the eye. 91.6